بھلایا نہ جائے. کیا کریں؟ چلتے پھرتے الحمدللہ. قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا, اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے, پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں, ایک پلڑا دو نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے جو خوشی سے کہہ دے الحمدللہ تملا المیزان, ایک مرتبہ کہنے سے پلڑے دونوں ہی نیکیوں سے بھر جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, ایک مرتبہ دہرا لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ, چھوٹا سا کلمہ, یہ کلمہ سو مرتبہ کو کہہ دے, زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے پاک صاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, حسبی اللہ ونعم الوکیل, استغفر اللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب وقت ملے یہ پڑھ لو, تم اللہ کو یاد کرو گے, تقویٰ تمہارے اندر ہے. اللہ کی اطاعت کی جائے, نہ فرمانی نہ کی جائے, کیا مطلب؟ فرائض کی پابندی. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. نماز کے بعد حدیث کہتی ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 99 ہو گئے, اور آخر میں یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 ہو گیا, غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل الزبد البحر, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ اسے پاک صاف کر دیتے ہیں. آخری بات, یشکر ولا یکفر, شکر گزاری کرے اللہ کی نے شکری نہ کرے. لمبی بات نہیں, روزانہ ناشتہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بولیں؟ دو لقمے لے چار, اتنی دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. حدیث کہتی ہے غفرت لہو ذنوبہ, اس کے بھی جتنے زندگی کے گناہ کھانے بھی کھا لیے اور زندگی کے ہر گناہ سے اللہ پاک بھی کر دیتا ہے. ناشتہ کر کے کوئی مسجد میں جاتا ہے, کوئی کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے, کوئی کمپنی میں شاپ میں جاتا ہے, لباس تو زیب تن کرتا ہے نا, لباس کو پہنتے وقت چھوٹا سا کلمہ بول دو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. شریعت بیان کرتی ہے اس نے رب کا شکر ادا کر دیا. یہ گھر سے جب نکلے گا فیکٹری کی طرف, اس کو غور سے دیکھ لو, غفر له ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر, اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ کمپنی کی طرف جاتا جاتا, مسجد کی طرف جاتا جاتا, اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیسے جائے گا؟ آج ہی پیدا ہوا تھا, آج ہی اللہ کے پاس چلا گیا. کب یہ ہوگا؟ جب علم ہوگا, جب تقویٰ ہوگا. علم اور تقویٰ نہیں ہے تو یہ چیز نصیب نہیں ہوگی. میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم نصیب فرمائے اور تقویٰ نصیب فرمائے, جس سے ہم گناہوں سے بچ سکے. وما علی الا البلاغ.